Mtwa chicha kama ama blaze crazy kathani kichwani ni expired it lipo choka mbali na mnajua mesikuwa hapa labda tuni hii misari tangu livyo mwa kwa rap mziku ulinchagua gaflo mengeuza nime hasla niwe entrepreneur na ndolo nye nyua gaflo wengi mnapata picha sasa kama photographers na stuka unalipa sasa hamlito mnafata fasta mnakumbuka mnutupa unatumika kwa sasa kwanze mbigeni bungeni paka kampeni za siasa ukiwa na kiuge nani useni utakuwa mchawi change dance kama ghost for my life ni uwezo kufikiri ndo pekee unamtunza na ikifuacha kustamiri na macho kujifunza Mungu wa shabariki kaza hii mikono na momba nisame kwa kila kauli chafu tokazo kwa umdogo mara nyingi mimi na match kama little machine so mtu adventure kama flori kwenye lado the ring unaposema we ni mkali wakati sio na radio zinakupa promo ya tali mnaua game unaposema nyie ni wakali wakati sio na radio zinawapa promo ya tali mnaua game Chandika kablo janza kuflow Semini mba na mpua aneza kwa shika zaidi ya adko Kuna ma MC, ma rapper na wasani wa hip hop Kuna ma hustler mbae walipi kama diwa teta Wataka kuwa MC Kwezi kanuni utatisha versatility Lyrics na industry impact Battle skills, vocal presence na mwili wa kazi Longevity, weze pia kufanya live performance Umona umensoma MC wa kweli taji drug Umona umensoma MC wa kweli taji drug Minipo tayari kwa vita sitaji kunegotiate Useme wa uko real wakati unajitua ni fake Wachache ni masnitch wana diss huku wana respect Street on number peace na zip kukip distance Kwanza, hiso hip hop wanza uita fit hop Na mindo mtanza, ena echo hit sister Hiso hip hop wanza uita fit hop Na mindo mtanza, ena echo hit sister Unaposema we ni mkaga kati sio na radios na kupa promo ya tari mnaua game Unaposema nyenu wakaga kati sio na radios na wapa promo ya tari mnaua game Unaposema we ni mkaga kati sio na radios na kupa promo ya tari mnaua game Unaposema nyenu wakaga kati sio na radios na wapa promo ya tari mnaua game Come on everyone Kama jana kama juzi It's real to recognize real Au sio bwana Tunafanya ute miziki ni mizuka mingi Tunapenda sababu ni kazi Au sio Ni kazi sweet Sio hobby tena Kwayo Yani Tufanyi kama tunaweza kufanya Au sio So mtu tunakona mpromote mtu awezi Nanganiza mkari Hizo sio Mnakua mnaua game Kwa sababu ya najua Mchani mtu anakona skizo ule mtu ambaye watu anaisi ndo mkari Alafu wanapata he Kumbe watu anapata mtu ambaye yuko wazi So kweli